gidelim efendim, Allah yolunda. Gelin gidelim efendim, Allah yolunda. Feryat edelim efendim, Allah yolunda. Feryat edelim efendim, Allah yolunda. Yunus'un sözü efendim, kül olmuş özü. Yunus'un sözü efendim, kül olmuş özü. Kanallar gözü efendim, Allah yolunda. Kanallar gözü efendim, Allah yolunda. Gönül hayran olur aşk elinden. Gönül hayran olur aşk elinden. Ciğer püryan olur aşk elinden. Ciğer püryan olur aşk elinde. Yunus Emre bu hasret ile zarrı. Yunus Emre bu hasret ile zarrı. Acep mihman olundur aşk elinden. Acep mihman olundur aşk elinden. Ey aşıkan, ey aşıkan, illallahu. Ey aşıkan, ey aşıkan, illallahu. Aşk mezhebü dindir bana, illallahu. Aşk mezhebü dindir bana, illallahu. Gördü gözüm dost yüzünü, illallahu. Gördü gözüm dost yüzünü, illallahu. Yasnamu düğündür bana, illallahu. Yasnamu düğündür bana, illallahu. Yunus seni dine dinledi, illallahu. Yunus seni dine dinledi, illallahu. Dinledir iman edindi, illallahu. Dinledir iman edindi, İllallahu. Aşka bugün yarın olur, İllallahu. Aşka bugün yarın olur, İllallahu. işi budur önden sola billahu. İşi budur önden sola billahu.